Beckett i Sharon Van Etten w naszej piosence dnia. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia, a ponownie między innymi w porannej audycji. Tymczasem na budziku 7,5 minuty po czwartej, no to nawet nie luźno bym powiedział. Spokojnie, pięknie, delikatnie. Antek Sojka. Niebie i Antek Sojka. 12 minut po godzinie czwartej. No to już powolutku, po cichutku. Budzik @polskieradio.pl. Adres mailowy do Państwa dyspozycji. Także numer telefonu 2273 i jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. No to chyba już czwartkowe trzy szybkie ciach, ciach. piękności. The Cranberries, kwadrans po czwartej. Witamy. Witamy budzikowych przodowników korespondencyjnych. Meldują się z rana na nasłuchu Bieszczadzki Anioły. To pierwszy sygnał SMS-owy. Pięknie dziękujemy. Sygnał mailowy od pana Krzysztofa z Chicago. Pierwszy, ze znakiem zapytania w trzech szybkich. Pierwszy ustrzelony. Bardzo dobrze, panie Krzysztofie, pozdrawiamy. No, jakby nie było, wieczorową porą. A z samego rana pan Janek z Nie tak Wielkiej Ciężarówki odzywa się jako pierwszy. Telefonicznie sucho, pochmurno, ale przejaśnia się, przeciera się. Gdzieś ten silny wiatr przesuwa te deszczowe chmury, a na termometrze bałwanek z plusem, rzecz jasna. Tych plusów nie tylko w ośmiotemperaturowej skali liczone na wahadle. Łódź Grudziądz, informuje pan Janek. Brawo, Jasiu. 16 minut po godzinie 4, powitanie nowego dnia, to już za chwilkę, a teraz nowe nagranie w trójce. Mam nadzieję, że państwu się spodoba. Fantastycznie oni brzmią wspólnie, razem, instrumentalnie i wokalnie. Proszę posłuchać, za chwilkę przedstawię artystów. She said her name was Lyric. I said, you serious? She said, I'm serious, it's Lyric. Knew I met her for reasons beyond the physical. She had a beautiful spirit. I was under arrest. She read me my rights. Dog, it was hugged, the first blog. Love at first sight. The way to her heart was similar to an intricate maze. Her favorite flick was sideways, so let me paraphrase. When we communicated, sometimes it never computed. Scorpios can be frustrating when we express convoluted. And that constituted conversation under celestial stars. Vivid pictures of me hugging empty bottles in my favorite bars. We had more than one bottle, it was multiple bars. Did it, got it, hit it, split it, inside multiple cars. She was with it, licked it up, spit it, kicked it hard. Get it, girl, whipped it, flipped it, twisted sister, mystic god. Dip, I dip, you dip, mixed it up, six shit with guitars. The quick clipping of bra clips, my shit is the hardest. Tripping the light fantastic, cause I'm kissing a goddess. Kissing a goddess. Her name was Lyric. I said, you serious? Yeah, my name is Lyric, and I'm all about realness. Can you handle it in your life? Someone to help you find your purpose as you shine. Feel me. I like it when you call me a goddess. Even better when you scream my name. There's nobody like me. I'm not just a word, I'm the, I'm the lyric, I'm the motive. Dip, I dip, you dip. It up, six shit with guitars, the quick clipping of bra clips. My shit is the hardest, tripping the light fantastic, cause I'm kissing the goddess. So come, let's think twice. If you wanna be in my life, if you wanna go on this ride, in one hell of a night, open your eyes, everything you see will. Thank you. Kian Harold, Sylwester Ostrowski, Farong Mong i Paulina Przybysz. Nowe nagranie w Trójce. Lyryk. 21 minut po godzinie 4, no powolutku też i rozpoczynamy nowy dzień, choć jak podglądam Państwa poranną korespondencję i nasłuchuję, to już coraz więcej osób, więc może jednak nie tak znowu, że spokojnie i cicho, ale z większym przytupem i z większą energią. To za chwilkę podłączymy gitary do prądu. Witamy serdecznie. Nowy dzień rozpocznie się tak naprawdę przed 7, bo wtedy to wzejdzie słońce, zajdzie tuż po 18, a dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. Imieniny Franciszka, Konrada, Marka i Rozalii. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 4 października, 21 minut po godzinie 4. Dzień dobry Państwu. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling. So twisted that it's freaking me out. Distant eyes, it's no surprise you can't do anything now. Smak, nie? Po raz pierwszy, pewnie nie po raz ostatni powiem, że bardzo nam smakuje to nagranie. Przy okazji przypominam o plebiscycie na utwory skutecznie budzące w bieżącym roku, ale to na początku 2019 będziemy przypominać, cóż skutecznie budziło w 18. Teraz 24 po czwartej przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii, a to się nazywa... Budzikowe kalendarium. A bardzo dobrze, dziękuję za przypomnienie. Kilka wybranych wydarzeń z 4 października właśnie. W tej odległej przeszłości przypominamy, że w 1582 roku papież Grzegorz XIII wprowadził w życie kalendarz gregoriański i 4 października tego roku stał się 15 października. Tak było między innymi w Italii, w Hiszpanii, Portugalii i w Polsce. W niedługim czasie poszło za tym przykładem wiele innych krajów katolickich. Tak było 436 lat temu. W roku 1669 zmarł Rembrandt, malarz, rysownik, holenderski grafik, twórca m.in. pejzaży, scen rodzajowych, alegorii, portretów i autoportretów. W 1894 roku urodził się Józef Beck, legionista, polityk, dyplomata, minister spraw zagranicznych. Przypomnijmy, jako dyplomata stosował politykę równowagi w stosunkach między sąsiadami Polski, ZSRR i Niemcami. Przyczynił się do zawarcia w 1932 roku układu o nieagresji ze Związkiem Związkiem Radzieckim, a 2 lata później podpisał deklarację o niestosowaniu przemocy z Niemcami. Przeciwstawił się żądaniom niemieckim w sprawie Gdańska i eksterytorialnej autostrady do Prus. Zmarł w Wielkiej Brytanii w czerwcu 1944 roku. 107 lat temu zmarł Joseph Bell, profesor, autorytet medyczny o detektywistycznych zainteresowaniach. Przypomnijmy, był pierwowzorem postaci Sherlocka Holmesa, bohatera powieści Artura Conan Doyle'a. A w 1934 roku urodził się Zbigniew Pietrzykowski, legenda polskiego boksu, olimpijczyk. 11 razy zdobywał tytuł mistrza Polski, a w walce finałowej wagi półciężkiej na Igrzyskach w Rzymie w 1960 roku przegrał w finale z Cassiusem Clayem, późniejszym mistrzem świata zawodowym, znanym jako Muhammad Ali. Zbigniew Pietrzykowski zmarł w roku 2014. Kilka dat na teraz, ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, a to już Państwo wiedzą, za niespełna godzinę z kalendarzem jeszcze się przytulimy, by nie zasnąć, by przypomnieć, ocalić od zapomnienia ważnych artystów, których jakoś żywot związał się właśnie z datą 4 października. To za niespełna godzina, a za 3 minuty i 33 sekundy pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Moi kumple już załapali się na rodzinny pociąg. Siedziałem sam na pustym dworcu z jakimś kotem i wilgocią. W życiu raz cesarza, chuj longa, tron, raz fotel, mebli, bocio. Relacje damsko-męskie są jak łonia kiteriera. Z dupy i pokręcone ciężko zgłębić je od zera. Myślałem, co zrobiłem źle, czemu samotność doskwiera. Kiedy mój miłości pociąg wróci jak bumerang. Ale on sam swój rozkład jazdy wybiera. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Myśleć, że Everest, hotel, auta, fury, domy. Zielona trawa, kominek rozpalony. Biały sweter, wsterek, ciepły sedes, lajków tony. Mercedes i tekowy kredens na gibony. Być może Johnny to swe korony łapie. Tutaj każdy się na inne szczyty drapie. Nie chcę was psikać świętą prawdą jak Boga parafie. Ale w pustym ogrodzie nadepnąłem raz na grawie. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Eluce Bawska i Tomek Kot. Kompromisy. No i tak, tak. Bardzo ważne kompromisy. 4:30. Czas na prognozę pogody. Coś tu pan synoptyk przemyca w pierwszym zdaniu prognozy pogody ze Skandynawią. Jest. No to przeczytamy. Europa północno-wschodnia i częściowo centralna oraz środkowa część basenu Morza Śródziemnego pod wpływem niżów z ośrodkami nad Islandią. południową właśnie Skandynawią oraz północno-zachodnią Rosją. Pozostałe obszary kontynentu w zasięgu wyżu. Pozostajemy w chłodnej masie powietrza, która w dzień od zachodu zacznie być wypierana przez cieplejsze powietrze polarne morskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na północy, tam możliwe rozpogodzenia. We wschodniej połowie kraju oraz na północnym zachodzie popada deszcz, a wysoko w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr umiarkowany. We wschodniej połowie kraju porywisty, zachodni i południowo-zachodni, wysoko w górach w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. No i ta jedenastka też towarzyszyć nam będzie. Na termometrze to najniższa wartość maksymalnej temperatury w najcieplejszym momencie dnia. 11 będzie na Suwalszczyźnie, w centralnej części kraju 12-13, zresztą około 12-13 stopni, jak patrzę na mapy pogodowe. W większości regionów najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku do stopni 15. Tyle o pogodzie. Teraz muzyka i nasz cykl 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy trzy utwory. Jakiegoś mianownika wspólnego, wspólnika czegoś, co łączy, jakoś spina w klamrę. Dziś prościusieńkie. Z każdym dniem, zresztą to powtarzam, jutro będzie łatwiej. No tak może troszkę zaklinając rzeczywistość, choć wiemy, że często jak to w życiu też i pod górkę. No ale trzymamy się tego, że łatwe zadanie z takim nastawieniem zostawiam Państwa z pierwszym utworem, później jeszcze podpowiem, bo to po pierwszej nutce może nie być aż tak bardzo łatwo. Może łatwo, bo kilka wątków na pewno się pojawi. Ale trzeba znaleźć coś, co pojawiło się w budzikowej Lepetynie i odszyfrować, co łączy trzy nagrania. 71335 w tej sprawie tu i teraz SMS-owo. Część pierwsza. Ludzie nie powrócą już. za długie, nie za krótkie, w sam raz 6-minutowe nagranie, bo i wątków sporo, z których to wątków może rozwinąć się wspólny mianownik do pozostałych dwóch nagrań. Szukamy czegoś, co łączy trzy nagrania. A więc 7, 1, 3, 3, 5 w naszym cyklu 3 na raz, część druga i trzecia. Na raz. and I need the touch and something human, piękności. Pan Mateusz z Sosnowca na miejscu trzecim. Cztery litery w nazwach kapel. Czwarty dzień października. Po czwartej może być, może jeszcze polskie zespoły. No zobaczymy. Przy trzecim nagraniu zdaje się, że to był strzał po drugiej nutce. I trafiony. Pod Jasłem 6 stopni powyżej zera. Cztery poranne literki w nazwach zespołu łączą dziś utwory. To pan Kuba z Tarnowa. Kierunek Bieszczady, tamże sucho. Szerokiej i bezpiecznej drogi. To na miejscu drugim, a na miejscu trzecim, i to dodałbym z wyróżnieniem, bo pięknie pan Wojtek z Lasu napisał. Utwory łączą, za przeproszeniem, cztery litery. I tak właśnie 4 października czteroliterowce. Dziś od czasu do czasu sięgamy i po taką kombinację czegoś, co łączy właśnie te trzy utwory. A dziś powinny być cztery. Przyznam szczerze, byłem przygotowany na dogrywkę, ale już po drugiej nutce, przy trzeciej pojawiło się więcej prawidłowych odpowiedzi. Wehikuł czasu i dżem, lajki, koma, jak my to mówimy z takim fińskim zacięciem, koma lajki, no i mus. Dżem, mus, tu też mogłoby się połączyć bardziej mus niż mus, something human. Ale też i były inne strzały, nie tylko te wprost, czteroliterowce, a może przyjaciele. No pewnie przyjaciele z zespołu też mogło być. Pan Marcin z Warszawy proponował rozwiązanie, hasło nie. No i rzeczywiście przy pierwszej i drugiej nutce tam słowo nie pojawiało się, nie tylko w refrenie. Pan Grzegorz z Bytomia, także gorąco pozdrawiamy, jest na nas uchu i dobrze podpowiada, odpowiada państwu Agata i Michał w podróży z Wrocławia do Buzka, więc więcej rozgrzewającej, rozbudzającej muzyki. Pan Piotrek także już na nasłuchu. A jeszcze pan Bartek z Olsztyna. Pogoda dziś akurat na łysy świeci. Kurkowóz dziś w trasie Olsztyn-Zalewo. Bardzo gorąco pozdrawiamy. No i jeszcze pan Michał z miejscowości Widełka. Nieśmiało po raz drugi. Ładowanie muzyczne i do pracy. Tak właśnie wygląda ta poranna rzeczywistość. Bluesowo też pan Jacek z gorącego Wrocławia proponuje. To pewnie i z dżemem związane także, i takie zacięcie bluesowe. Bardzo pięknie dziękujemy. Sprawdzamy listę obudności za 12.05. Ciąg dalszy za chwilę. Nie ma cię, nigdy nie było, nie wiem jak cię wymyśleć, dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło, jak piękne słowa, co znaczą miłość. Nie ma cię. Mateusz, kierowca ciężarówki chłodni Sosnowiec, pozdrawia budzikową załogę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szerokości życzymy z trasy Tychy Zagnańsk. Dziś 7 na plusie, ale wiecznie, więc zimno, w końcu trasa w Kieleckie. To od pana Piotrka. Bardzo dziękujemy. Pan Jurek żeglarz też z nami. No, tak silnie wieje, to chyba zadowolony z takiego pogodowego obrotu sprawy. Pan Krystian z Wielenia też na nasłuchu. Bardzo dziękujemy za muzyczne podpowiedzi. Czym moglibyśmy budzić? Skorzystamy. Pan Oskar z Poznania. Czy nie zmoknę dziś na rowerku? Pan Oskar pyta pana synoptyka. Tak podglądamy, Poznań. Raczej nie, ale to niewykluczone. O, no, konkrety to lubimy. Kłania się nisko wszystkim pan Paweł z Łosic. Na zewnątrz wieje i szósteczka. Słuchawki w uszy i biegniemy. Pełna mobilizacja. Bardzo serdecznie dziękujemy. Podziwiamy i pozdrawiamy. Pani Kasia, wiejska korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej ciemno. Chyba w miarę ciepło, ale pisze chyba, bo jeszcze nie byłam na podwórku. Psina sobie smacznie śpi i ja też latam po ciemaku. Najlepszego na dziś. Pani Kasia, wiejska korespondentka. Sygnał od pani Iwony z Nysy. Tam piąteczka z plusem. Nie pada. Rower mnie powiezie do ulubionego zakładu pracy. Więc jednak tych aktywnych o poranku jest zdecydowanie więcej. Drukowanymi pisze. Drukowanymi. Czwartek. To pani Aleksandra z Leszna, gdzie też stawiamy do dzienniczka piątkę z plusem. Nie wieje, a miękka poducha została. I ciepła kołderka. Już, nie rozklejajmy się. No, redaktorkowi też się chce spać, więc mamy poradzić. Nic, po prostu. Pani Ela z Opola daje na liczniku siódemeczkę. Czwartek to, jakby nie patrzeć, mały piątek. Pani Kasia też w kierunku pracy już powolutku. Warszawskie Bielany, dalej Wilanów. Kawy. Najlepiej dożylnie. No już wiemy. Pocieszające jest to, że drukowany niech będzie czwartek, nie poniedziałek. I've been losing it again, barely knowing where I am. I've been pacing here like every night before, 'cause of you, I don't know what to do. Every minute is a week, broken heart can't get no sleep. I can't hang around this misery no more, 'cause of you, I don't know what to do. Yeah, it's true, I still walk the streets of you. When I walk the streets of you, the city sleeps, the story reminds me. Moving on away from you, I guess it's time to break free. I don't look back. No looking back. Think I'm losing it again. I see you sitting there and then you look at me, but there's no looking back. Zagramanica i ciepłe pozdrowienia, tak ciepłe, gorące pozdrowienia jedną nogą już weekendowo. Do usłyszenia w poniedziałek. Wszystkim wspaniałego weekendu. Ciepłe pozdrowienia z Dubaju od pani Doroty. Bardzo dziękujemy. Zachodni sąsiedzi też na słuchu. Pan Henryk Sztadę wita i gorąco pozdrawia. Na dzień dobry także od sygnału z Chicago. Zaczęliśmy od pana Krzysztofa, ale także ze Stanów Zjednoczonych pani Iza w Nowym Jorku. Podczas nocnej zmiany pan Wojtek z Manchesteru. Oby jeszcze tylko do 7:00 szybko zleciała ta nocka. Północna Norwegia i pani Magda Halstad też na słuchu. Bardzo dziękujemy. Po podróży dookoła świata pan Maciek jest z nami, odpoczywający, ale też zwiedzający. No i pani Magda z Finlandii, bo do zimnych krajów też zaglądamy. Dania dziś jakoś chyba zaspała i pan Sebastian też pewnie wywołujemy. Może zajęty, ale jak zwykle nie mam, bo często tak jest. Nie piszę, ale słucham, więc też na słuchu. Bardzo dziękujemy. Ciąg dalszy korespondencji państwa. Gdybyście państwo mieli okazję i ochotę, polecamy się. Mail, telefon i SMS. A propos tych zimnych krajów, no to może do 5:00 się wybierzemy tamże. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.